Siyasa çen dolam dolam, boynunda kurbanın olam. Eğer başka yar seversen, bu ellerde nasıl duram? Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına, bırak ben beni buna, ölüm gitmez zoruma. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına, bırak ben beni buram, ölüm gitmez zoruma. Selvi boylum salında gel, bir bakışın ömre bedel. İkimizi ayırdılar, gör olası zalim kader. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına, bırak ben beni bırak, ölüm gitmez zoruma var. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına, bırak ben beni buram, ölüm gitmez zoruma. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına, bırak ben beni buram, ölüm.